ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಓಂ ಯೇನ ದ್ಯೌರುಗ್ರಾ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಢಾ ಯೇನ ಸ್ವಸ್ನಾಕಸ್ವಸ್ಥಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕಃ ಯುವಂತರಿಕ್ಷೇ ರಜಸೋ ವಿಮಾನ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ ದಶಮ ಮಂಡಲ್ ಕೆ 121ವೇ ಸೂಕ್ತ ಪರ್ ವಿಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ. ಇಸ್ಕಾ ರಿಷಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಕ ಹೈ. ಇನ್ ಇಸ್ ಸೂಕ್ತ ಮೇ 10 ಮಂತ್ರ ಹೇ ಔರ್ 10 ಮೇ ಸೇ 9 ಮಂತ್ರೋ ಮೇ ಅಂತಿಮ ಚರಣ ಹೈ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಜಿಸ್ಕಾ ಅರ್ಥ ಜೈಸೆ ಕಿ ಹಮ್ನೆ ಆಪ್ಸೆ ನಿವೇದನ್ ಕಿಯಾ ಕಿ ಉಸ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ ಅಪ್ನಿ ಹವಿ ಸಮರ್ಪಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ವೋ ಕೈಸಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೈ, ಉಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಗುಣ ಇನ್ ಮಂತ್ರೋ ಮೇ ಬತಾಯೆ ಗಯೆ. ಇನ್ಮೇ ಸೇ ಆಧೆ ಮಂತ್ರ ಈಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಉಪಾಸನಾ ಮಂತ್ರೋ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ ಹಮಾರೆ ಪರಿಚಯ ಮೇ ಆತೆ ಹೈ. ಆಧೆ ಮಂತ್ರ ಥೋಡೆ ಸೇ ನಯೆ ಹೈ. ಅಬ್ ಜೊ ಮಂತ್ರ ಹಮ್ನೆ ಆಪ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ರಖಾ ಯೇ ಹಮಾರಾ ಪರಿಚಿತ ಮಂತ್ರ ಹೈ. ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಯೇನ ದ್ಯೌರುಗ್ರಾ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಢಾ ಯೇನ ಸ್ವಸ್ತಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕ. ಇಸ್ಮೇ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಯೇನ ಯೇನ ಯೇನ ಐಸಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಆಯಾ ಹೈ. ಯೇನ ದ್ಯೌರುಗ್ರ, ಯೇನ ಪೃಥ್ವೀ ಚ ದೃಢ, ಯೇನ ಸ್ವಸ್ತಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕ. ತೋ ಇತ್ನಿ ಬಾರ್ ಇತ್ನಿ ಬಾತ್ ಕೋ ಏಕ ಹೀ ಶಬ್ದ ಸೇ ಕಹನಾ ಇಸ್ಕಿ ಕ್ಯಾ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಹೈ. ಯೇನ ಕಹಕ್ಕೆ ತೋ ಸಾರಿ ಬಾತ್ ಕಹಿ ಜಾ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಯೇನ ಜಿಸ್ಕಾ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋತಾ ಹೈ ಜಿಸ್ನೆ. ತೋ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಜಿಸ್ನೆ ಜಿಸ್ನೆ ಜಿಸ್ನೆ ಐಸಾ ಅನೇಕ ಬಾರ್ ಆಯಾ ಹೈ. ಯೇನ ದೇವ್ರ ಉಗ್ರ, ಜಿಸ್ನೆ ಉಗ್ರ ದ್ಯುಲೋಕ್. ಯೇನ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಢ, ಜಿಸ್ನೆ ಪೃಥ್ವಿ ಕೋ ದೃಢ ಕಿಯಾ. ಯೇನ ಸ್ವಸ್ತಭಿತಂ ಯೇನ ನಾಕ, ಜಿಸ್ನೆ ಸ್ವ ಕೋ ಸ್ಥಭಿತ ಕಿಯಾ. ಯೇನ ಜಿಸ್ನೆ ನಾಕ ಸ್ವರ್ಗ ಕೋ ಸ್ಥಭಿತ ಕಿಯಾ, ಧಾರಣ ಕಿಯಾ. ಯೇ ಬಾರ್ ಬಾರ್ ಕಹನೆ ಕಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಯೋ ಕೋ ರೇಖಾಂಕಿತ ಕರ್ನಾ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಹಮ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಯೇ ಉಸ್ನೆ ಕಿಯಾ, ಯೇ ಭೀ ಉಸಿನೆ ಕಿಯಾ, ಯೇ ಭೀ ಉಸಿನೆ ಕಿಯಾ, ಯೇ ಭೀ ಉಸಿನೆ ಕಿಯಾ. ತೋ ಸಂಸಾರ ಮೇ ಜಿತ್ನೆ ಪದಾರ್ಥ ಹೈ ವೋ ಉಸಿ ಕೆ ದ್ವಾರಾ ಹುವೆ ಹೈ, ಉಸಿ ಸೇ ಹುವೆ ಹೈ. ಯೇ ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ. ಇಸ್ಮೇ ಬತಾನೆ ಕಾ ಜೋ ಪ್ರಕಾರ ಹೈ ವೋ ಪ್ರಕಾರ ಅಲಗ ಅಲಗ ಜೋ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಹಮಕೋ ಯಹಾ ಸಂಸಾರ ಮೇ ದಿಖಾಯಿ ದೇ ರಹೆ ಹೈ ಉನ್ ಉನ್ ಕಾ ವೋ ಆಧಾರ ಹೈ ಯೇ ಬತಾನಾ ಹೈ. ಸಾಮಾನ್ಯ शब्दों से यदि हम विचार करें, जिसने उग्र द्युलोक को धारण किया है, जिसने इस पृथ्वी को दृढ़ किया है, जिसने स्व अंतरिक्ष को थामा हुआ है, न अकह नाकह, जो स्वर्ग है मोक्ष है उसको जिसने धारण किया हुआ है, स्थगवितम येन नाकह, यह अंतरिक्षे रजसो विमान, अंतरिक्ष लोक में जिसने सब ग्रह उपग्रहों को लोक लोकांतरों को ऐसे धारण किया हुआ है जैसे आकाश में पक्षी विचरते। अब इतनी बातें हैं, इसमें जो तथ्य हमारे सामने आते हैं, हम जब उन पर विचार करते हैं तो उसकी गहराई का, उसके महत्व का हमें पता लगता है। यहां जितनी चीजें गिनाई हैं उनका स्थान, उनका क्षेत्र अलग अलग है। सबसे ऊपर द्यू है, अंतरिक्ष है, पृथ्वी है। ये कहता है कि द्यू जो है वो उग्र है। यहां उग्र तेजस्वी, तो जिसमें सूर्य आदि जैसे ग्रह नक्षत्र विद्यमान हैं वो द्युलोक है। जिसने स्व अंतरिक्ष को, स्वर्गलोक को धारण किया हुआ है, अंतरिक्ष में सब कुछ समाया हुआ है, सब लोक लोकांतर उसके अंदर समाविष्ट हैं। इसमें रोचक बात कही गई है, यो अंतरिक्षे रजसो विमान येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने इस पृथ्वी लोक को दृढ़ किया हुआ है। इसके कहने से कई बातें स्पष्ट होती हैं। हम पहले से चल रहे हैं हिरण्यगर्भ से, तो हिरण्यगर्भ से जब सब चीजें बाहर आती हैं तब उस रचना का, उस निर्माण का हमें अलग अलग पता लगता है। जैसे गर्भ में रहने वाले एक बालक का बाहर आने के बाद पता लगता है, हाथ है, सिर है, पैर है, धड़ है, वैसे ही ये संसार उस परमेश्वर के गर्भ से जब बाहर आता है तब अलग अलग इसके रूप हमें दिखाई पड़ते हैं। तब हमें दिखाई पड़ रहा है ये द्युलोक है, तब हमें दिखाई पड़ता है ये अंतरिक्ष लोक है, तब हमारे सामने आती है पृथ्वी। इसमें कहा गया है ये न पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने पृथ्वी को दृढ़ किया हुआ है। अब इसमें ध्यान करने की बात यह है कि यदि पृथ्वी दृढ़ नहीं होती तो इस पर जीवन स्थिर कैसे होता। इसमें बहुत सारा, जैसे जल भाग है वैसे पृथ्वी भाग है, और जैसे पृथ्वी भाग है वैसे अंतरिक्ष भाग है। इन तीनों में विचरण करने वाले लोग भी, प्राणी भी भिन्न भिन्न हैं। कई बार बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, जी वसुओं में वास का हेतु होने से प्राणी जगत की उत्पत्ति बताई है, तो क्या मनुष्य सूर्य में रह सकता है? और ऐसा लगता है कि यह तो असंभव बात है। कहने वाला यह भूल रहा है कि वो पृथ्वी पर रहने वाले को अंतरिक्ष में नहीं भेज रहा है। पृथ्वी में रहने वाला तो कहीं भी नहीं रह सकता। पृथ्वी पर रहने वाला जल में भी नहीं रह सकता। यदि आप किसी मनुष्य को जल में रखना चाहें तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उसी तरह से यदि जल के प्राणी को आप पृथ्वी पर रखना चाहें तो भी वो नहीं जी सकता। तो जैसे जल का प्राणी जल में जीवित है, जैसे पृथ्वी का प्राणी पृथ्वी में जीवित है, तो वैसे ही द्यु का प्राणी द्युलोक में जीवित हो, इस संभावना में कोई कठिनाई नहीं है। हमारी कठिनाई क्या होती है कि हम अपने को प्रमाण मानकर बात करते हैं, तो ये तो प्रमाण तभी भी नहीं घटता जब हम कहें कि आप जल में रहते हैं। लेकिन इससे कौन इनकार कर सकता है कि जल में भी प्राणी रहते हैं, पृथ्वी पर भी प्राणी रहते हैं। जब तीन जगह में से दो जगह प्राणी रहते दिखाई दे रहे हैं तो तीसरे में होने की संभावना रहती है। इसलिए ये कहना कि वो सब वास के हेतु हैं ये स्वाभाविक है। लेकिन पृथ्वी में भी दो भाग हैं, तरल भाग और दृढ़ भाग, कठोर भाग। तरल भाग में अलग तरह का जीवन है, लेकिन ये दृढ़ भाग नहीं होता तो इस पर जो जीवन है वो कैसे होता। इसलिए इसको किसने इस योग्य बनाया है? आजकल के जो सृष्टि विज्ञान को समझने वाले लोग हैं वो भी मानते हैं कि पहले ये तरल था, आग्नेय था, कहीं जलीय था, धीरे धीरे ये दृढ़ता में कठोरता में बदला। तो वैसे ही जैसे जैसे इसमें दृढ़ता आई वैसे वैसे ये भूमि इस पर रहने वाले जो प्राणी हैं उनके रहने के योग्य बनी। इसको किसने दृढ़ किया? तो इसको ये न दृढ़ा, ये न पृथ्वी च दृढ़ा, जिसने इस पृथ्वी लोक को दृढ़ किया है। अर्थात इस पृथ्वी लोक को रचना करने के बाद इसको इस योग्य बनाया कि इस पर जीवन रह सके, जीवन चल सके। तो आप हम देखते हैं कि इसमें जो जीवन चल सकता है उस सारा जीवन का चक्र इसके दृढ़ होने पर ही चल सकता है। तो इसके दृढ़ होने की प्रक्रिया मनुष्य के द्वारा तो हो नहीं सकती। तो वो नियम कौन से हैं जिसके द्वारा हो सकती है? तो ये नियम उसी से हैं जिस नियम से किसी शिशु का जन्म होता है, उसी के नियम से शिशु की वृद्धि होती है, उसी के नियम से युवावस्था होती है और उसी के नियम से वृद्धावस्था होती है और अंत में उसी के नियम से उसकी मृत्यु भी होती है। तो जन्म से जीवन और जीवन से मृत्यु तक की जो यात्रा है उस सारी यात्रा को कराने वाला वही है। तो इस यात्रा को कराने वाला वही है यह बताने के लिए हर बात को अलग अलग तरह से कहा। येन द्यौ उग्रा स्तंभिता, जिसने उग्र द्युलोक को स्थिर किया हुआ है। और उग्र द्युलोक को जो कैसा है? तेजस्वी है। एन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, और जिसने इस पृथ्वी लोक को भी दृढ़ किया हुआ है, जो इस अंतरिक्ष में स्वयं को धारण किया हुआ है, अंतरिक्ष को भी जिसने धारण किया हुआ है। अब अंतरिक्ष को धारण किया हुआ कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि खाली स्थान को धारण किया हुआ है, क्योंकि यह भी एक लोक है, तो इसके अंदर भी जैसे द्यू एक लोक है, पृथ्वी एक लोक है, अंतरिक्ष भी एक लोक है। अब ये सारे जो ठहरे हुए हैं, इनके ठहरने के पीछे जो वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है वो आकर्षण विकर्षण का सिद्धांत काम करता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस आकर्षण विकर्षण के सिद्धांत से प्रत्येक को अपनी अपनी कक्षा में स्थिर किया हुआ है। वैसे तो ये सब गतिशील हैं, ये सब चलायमान हैं, लेकिन चलायमान होने पर भी अपने अपने स्थान पर, अपनी अपनी सीमा के अंदर, अपनी अपनी मर्यादा के अंदर, अपनी अपनी धुरी पर सब स्थिर भी हैं, एक से दूसरा बंधा हुआ है। वो यदि एक से दूसरा स्थिर बंधा हुआ नहीं होता तो पहले ही बिखर जाता, लेकिन वो बिखरा नहीं है, स्थिर है, चल रहा है। तो स्थिर होकर चल रहा है, कहीं पर कोई गुण उसमें स्थिरता का है और कोई गुण उसमें चलायमान होने का है। तो वो परमेश्वर ये अपने अंदर स्थित पदार्थों को नियंत्रित कर रहा है। तो ये उसके नियंत्रण को समझाने के लिए इन शब्दों का उपयोग किया गया है, और इसी कारण से एक बात को येन के द्वारा, जिसने, इसके जिसने का जो है किसने, वो पहले आ चुका है, वो प्रजापति के रूप में जिसकी स्थापना हो चुकी है उसने। तो जिसने इस द्युलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, मोक्ष को धारण किया और इस पृथ्वी को रहने के योग्य बनाया, दृढ़ किया, इसमें गुण तीनों के अलग अलग बताए। द्युलोक तेजस्वी है, अंतरिक्ष लोक दोनों का आधार है, और पृथ्वी दृढ़ता से बनी है। इसको एकत्रित होकर इसके परमाणु संघात के रूप में आए हैं, तो ये किसी नियम से आए हैं, और जिस नियम से ये आए हैं उस नियम को कोई बनाता है, कोई चलाता है, तो उस नियम को चलाने वाले के लिए यहां एन शब्द से कहा है। तो इस तरह से इस मंत्र में प्रजापति के कार्यों को अलग अलग तरह से विभाजित करते हुए उनकी विशेषता को, उनके एक से दूसरे के स्वरूप की भिन्नता को, अंतर को यहां बताया है, और ऐसे उस परमात्मा के लिए कहा गया कि ऐसे परमात्मा के लिए हमें कस्मै देवाय हविषा विधेम, अपनी हवि जो है समर्पित करनी है। ओ शांति शांति रेधि ओम।